Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Sidste nyt fra Bank of Japan og et par spændende europæiske regnskaber. Sanofi er nok det mest spændende, vi skal kigge på i dag, men altså også Lufthansa, BP og svenske Hexagon, de lægger tallene på bordet her til formiddag. Vi ser på sagerne de næste 55 minutter. Velkommen til Millionærklubben. Og velkommen også til dagens panel. Lars Svendsen, først og fremmest dig, vores faste paneldeltager, aktieanalytiker og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Ja, og snart pensionist måske, hvad vil jeg? Nå, det var lidt af en bombe, du sprang her kun et minut inden i programmet, Lars Svendsen. Den bliver svært. Jeg har nået den alder, det er jo bare Okay, og så bliver jeg mere rolig også. Velkommen til dig, Tom Bundgaard, chefanalytiker fra Kairos Commodities. Ja, tak. Tom, du har besøgt os flere gange før. Til dem, der ikke har hørt dig før og ikke kender dig, så lad mig bare lige kort nævne Kairos Commodities. Det er et analyseselskab. Vi laver analyse på en masse råvarer og blandt andet også olie, som vi skal ind på i dag. Ja. Og det sælger I så til verdensomspændende firmaer, kæmpestore globale selskaber, som altså lever af at købe de her råvarer ind, og som har brug for at vide, hvornår det er godt at købe, hvornår er det godt at dække sin indkøb, så man ikke bliver fanget i en eller anden pris. Der kører for voldsomt opad. Som sagt, du har været her flere gange før, Tom, og jeg har inviteret dig i dag blandt andet til at tale om olie. Vi skal også lidt omkring nogle af de andre råvarer. Vi skal tale kornpriser også, fordi det er jo en ufattelig tør sommer, i hvert fald her i Danmark. Bare sådan ganske kort, ser det helt forfærdeligt ud for de der kornproducenter, eller hvad? Ja, det gør det. Mm. Priserne stiger, så det er jo selvfølgelig godt nok, men der er tørke, og det gør noget ved prisen. Ja, vi vender tilbage til det. Vi skal måske også lige runde lidt valuta, for jeg ved, at du også har nogle synspunkter omkring euroen, og det skal vi også lige høre lidt om. Lars Svendsen, lad os starte på de finansielle markeder og de aktier, som allerede er kommet godt i gang med at handle. Hvad sker der derude? Ja, vi er jo lidt stille godt i gang med andet. Det er måske et stærkt ord, fordi vi har jo sådan lidt ventetid i Danmark med regnskaberne, ikke? Og folk er vel nogenlunde, de større finansielle aktører er vel nogenlunde, på plads, hvor de vil være, og sådan, venter på regnskaberne. Ikke? Så det er ikke sådan, vi har jo ikke sådan et stort omsætningsmarked. Det har vi jo faktisk ikke. Det kører sådan lidt nærmest på vågeblus. Men vi har altså sådan en 0-plus morgen, hvor vi ligger op med en promille både i Tyskland og Danmark. Og der er så nogle regnskaber, men det er jo så, som du sagde, BP kom til synligheden ud bedre, og Sanofi, som måske er mest interessant i dansk sammenhæng, det er jo en fransk mand, en af verdens største medicinvirksomheder, også simpelthen ejer Pasteur med vacciner, at de laver jo insulin og også GLP-1. Den, som Novo har som Victoza, altså, det er jo en af Novos konkurrenter. Det var jo oprindelig Høgst fra Tyskland, de købte og fik fat på det der. Men de er så kommet ud noget bedre på indtjening, og de har egentlig kørt lidt skralt. Ja. De har jo skiftet topchef, og det har jo været adskillige år for dem at få det der bakset på plads. De har også købt et par virksomheder for at komme videre. Det var jo også dem, der lige snuppede den der mærkelige virksomhed nede i Belgien, vi ikke kunne udtale navnet på. Kan du huske Fornæsen af Novo? Jo, og jeg kan stadigvæk ikke udtale navnet. Jeg kan ikke huske, hvordan det stedet. Det var så ind til 30 milliarder kroner, så det var ikke, at den var så stor en dag, men og så har de købt også noget inden for, mener jeg, det er kræftmedicin. Ja. De har købt op for at få gang i sagerne igen. Men de har haft et vækstproblem, altså produktfornyelseshul. Og så har de jo altså insulin, som er et af deres største diabetesbehandling, som er deres største område. Der er det jo så, at Zealand er med på sidelinjen, fordi Zealand har jo udviklet den GLP-1, der hedder Lyxumia, som de bruger. Mm-hmm. De har ikke selv nogen, altså det, der ligner Victoza. Det har de ikke selv hos Sanofi, men til gengæld har de jo Lantus, der er det absolut største, og det er nærmest det hele, af deres insulinprodukt, som er langtidsvirkende. Så derfor så er det et område, som du kan sige, det der er fidusen, det er, at det påvirker Novo, det er et signal om Novo, og det er et signal om også til ham her, Zealand, som har jo leveret det produkt. Men et godt signal, Lars Svendsen. Ja, det er det, og det er jo sådan set meget, meget gross, fordi Atlantus, Sanofi har brug for at tjene penge. Ja. Det skal man altså lige huske. Så Sanofi, deres Atlantus er jo løbet ud for patent, og ham her, eller Lille, har jo lavet en kopi af den derovre. Det har vi aldrig rigtig haft før i det her segment med insulin, hvor man laver kopier af hinanden. Det har man ikke prøvet, men det er jo sket nu. Men de prøver altså at holde dampen op og indtjeningen op, fordi de har jo alt for meget at tabe, ikke? Og det er jo den der klassiske situation. Hvad er signalet til Novo? Ja, det er vel reelt set, så jeg umiddelbart kan vurdere det meget hurtigt her, og forløbigt, så er det positivt. Det tyder på, at Novo også skulle have kunnet klare sig. Og Lars Svendsen, så bliver der jo sådan set også bare på den konto lagt endnu mere i kakkeloven til, at Novo også skal præstere og komme op med nogle fine tal, når de altså lægger regnskab på bordet her den 8. august. Så det kan jo også være, at forventningerne bliver skruet så højt op, at det så kommer til at blive negativt faktisk. Ja, det er jo evigt spørgsmål, ikke? Og det er også derfor, at tit, når der kommer et godt regnskab, så falder aktien, fordi min kone siger altid, at der kommer et dårligt regnskab, så stiger den. Der kommer et godt regnskab, så falder den. Hun er ikke tosset i din kone, Lars. Nej, men det er jo det med, at du akkumulerer de der forventninger, og så er der måske også nogen, der sidder og bare venter på, at de får udtrukket deres gevinst, og så siger de, at nu er det i orden, så vi gerne sælge igen og tage pengene hjem, og så gå videre til noget nyt. Ikke? Ja. Selve forretningsmæssigt ser ud til at være meget godt, så der er ikke, i hvert fald ingen grund til frygt ud fra Sanofi. Og nu er det jo altså et regnskab, der er landet lige her til morgen, og du har ikke haft tid til at stikke næsen så meget og så grundigt ned i det, Lars Svendsen. Det er sådan mest i overordnede takter, du lige kan give os et bud på. Men sådan generelt set i den her branche, bliver der en relativt nemt nappet markedsandel fra hinanden, eller hvad? Nej, det er svært. Nej, det er det også, fordi når du har jo en meget stor produktloyalitet hos brugerne, især hvis du er rigtig type 1 diabetiker, så er du meget, meget, meget produktloyal, det er jo ikke noget, det er jo reelt set dit liv. Hvis man vil gerne vil have noget at rose i det her land, så skulle det jo være Novo, der holder liv i, det er vel reelt set over 30 millioner mennesker, som vil dø i løbet af et halvt år, hvis ikke de, og mange vil så dø senere, hvis ikke de fik deres insulin eller GLP-1, ikke? Så det er jo noget, og derfor er det, at du også ser, at rigtige diabetikere, så må sige, type 2 er det jo også, men at de gør jo meget ud af, at de måler jo i tide og utide deres blodsukker, fordi de skal passe på det. Og derfor er det også, at du har en tredjesfaktor. Sanofi har jo ude at sige, at det deres GLP-1-produkt, som jo skulle rulles ud i USA og tjene penge, det var jo der, de lavede sådan lidt en krisestreg, ved at den blev godkendt i 2013 i Europa, hele EU, ikke? Men den blev ikke sådan solgt meget mast, tværtimod, de faktisk trak den tilbage i Tyskland, og vist også i Frankrig, fordi priserne var for dårlige, synes de. Men fidusen var, at USA skulle komme først, og der var priserne jo markant højere for medicin. Det gælder alle ting derovre, men det andet var, så blev den forsinket, fordi FDA krævede ekstra undersøgelser, det forsinkede jo helt skidt i 3 år. Og derfor har salget af Lyxumia jo gået tungt, men nu er det jo så kommet i gang, og så har de lavet de her kombinationer, hvor man blander den med Lantus, så du får begge ting på en gang. Det er jo nok det stærkeste produkt, det er altså, hvis du har type 2 diabetes, og du har den i en meget hård grad, så du skal have også insulin. Men balladen er, der siger de jo, at fordi de lægerne skal jo sidde og ordinere det, at derfor går salget altså ikke så lystigt, som de gerne vil have. Det er tungt at få sparket i gang. Men når du så har vundet din kunde, kan man sige, så er du typisk blive ved med det, ikke? Det er jo ikke ligesom Hof og Tuborg. Det er jo, det er jo sådan noget, der tæller, ikke? Det tager du altså alvorligt. Det kan jeg godt høre, Lars Svendsen. En branche, som jeg altså også er relativt dygtig til at produktinnovere, og hele tiden forsøge at oparbejde produkter, der gør det lettere for folk at have diabetes og leve med det. Men så læste jeg også en artikel for nylig, hvor det faktisk fremgik, at det her for eksempel med, at man nu kan få diabetes, som man kun skal stikke sig med, eller putte i blodet en gang om ugen. Ja. Det er ikke så nemt sådan lige, fordi det kræver altså virkelig, at man har totalt styr på hele sin egen diæt, og man gør det præcis på det samme tidspunkt, den samme, eller om dagen. Der er nogle meget strikte forhold i forhold til, hvordan man bruger de her produkter. Så jeg kan godt nogle gange stå herinde i Millionærklubben og tænke sådan, ej, det lyder godt, og man skal kun stikke sig en gang om ugen, og det må være fremtiden, men så nemt er det så måske heller ikke. Nej, der kan du jo sige, at hvis du tager Novos produkt, så er det jo, at de har Victoza, som jo er det absolut største produkt. De sælger for 25 milliarder kroner for deres fabriksport, ikke? Det er det største produkt, de har, selvom insulin totalt set er større. Der er flere produkter, men det, er de jo, det er jo hver dag, en gang om dagen. Ikke? Mm. Men så har de jo så lavet den her Ozempic, som er en gang om ugen. Mm. Og den er så udsat for det der fænomen. Og det er jo sådan, den der med generelt jo også, at når du er diabetiker, så skal du jo have styr over sagerne, også hvis du deltid er i den hårde afdeling, hvor du begynder at komme hen mod at skulle røre insulinbehandling også, så skal du kunne måle dit blodsukker. Den der med at sige, jamen, det gør vi en gang om ugen, så går vi rundt og alle bliver med dem og er bange for at gå i dørken. Det går ikke. Tre dage om ugen, den går ikke, vel? Nej. Så derfor er det. Men der kan du jo så sige jo, at det næste punkt, de kommer med, det er jo godkendt, ikke, i USA. Det er jo som tablet. Ja. Og det har vi jo ikke prøvet før. Det andet er jo injektion. Ja. Men du får det som en tablet, men det skal du have en gang om dagen. Og på den måde vil du formentlig få en mere sikkerhedsfølelse hos dig som bruger. Mm. Og du får så en større mængde, men der er jo meget af det, der går tabt ned igennem din fordøjelse. Jo. Ja. Det er jo der, du har balladepunktet. Ikke? Okay. Så men det er rigtigt, så det er ikke så let. Og det mærkelige var jo, nu kan vi lige tage det, nu skal du få lov at sige noget, men det morsomme var jo, at de, der oprindeligt lavede det, det var jo hverken noget eller andet. Det var en amerikansk firma, der lavede den, som jo hed Byetta. Og helt tilbage i 2005, men de havde ikke evnen til at sparke salget i gang. Og det endte jo med, at de måtte blive købt. De satte sig selv til salg. Efter der var nogen, der ville købe dem, så satte de sig selv til salg, og så endte det med, at de blev købt AstraZeneca sammen med en eller anden amerikaner. Men ham der amerikaner, han fandt hurtigt, og det gad han ikke. Mm. Og nu er det Astra. Men det viser noget om, at det er altså ret vigtigt at have nogen, der kan sælge varen. Bestemt. Man skal altså have ret store muskler i den der verden for at kunne komme ud med varerne til... Ja, løbe det i gang, ikke? Ja, løbe det i gang. Ja, innovere det hele tiden. Nå, vi må se, hvor store muskler Novo Nordisk har, når de altså kommer. Ej, også de er ret store, du. Ja. Nu må se, om de blev mindre eller større siden sidst. Det er måske det handler om. Altså, regnskab fra Novo Nordisk kommer den 8. august. Det følger vi selvfølgelig op på. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har besøg af Lau Svendsen og Tom Bundgaard her i studiet. Tom, han er ekspert inde på blandt andet olieområdet. Skal høre om, hvad han mener om olieprisen, og hvor den skal hen på lidt længere sigt. Du kan blande dig i debatten, du kan stille spørgsmål, du kan have en mening, eller bare skriv ind til os, hvis du har et eller andet, du vil byde ind med. Adressen på mailen er som altid mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Olieprisen har stort set kun haft en retning i det seneste år, det er sådan set opad. Men hvad byder fremtiden på? Ja, det undersøger vi nu med Tom Bundgaard fra Kairos Commodities. Tom, inden vi måske taler helt konkret om, hvad vej olien skal, så skal vi måske blive lidt klogere på, hvad dynamikken er i det der marked. Fordi der er jo så sandelig mange kræfter, der trækker det den ene og den anden vej. Kan du tegne sådan et billede af, hvad det egentlig foregår i oliemarkedet, og hvad det er, der bestemmer prisen? Ja, det kan man sagtens, fordi hver eneste dag, så bliver man bombarderet med alle mulige nyhedshistorier. Og hvis man bare sidder og læser det, så bliver man jo lidt forvirret, fordi... Så siger det ene, der trækker til venstre, det er, Libyen åbner deres havne, og så er noget til højre, at USA åbner deres reservelager, og Iran får måske sanktioner til november, og altså, så det bliver hævet i alle mulige retninger. Så det, jeg prøver på, det er at samle til et meget mere roligt billede, så man ikke skal ligge og flikflakke gennem alle de her nyheder. Mm-hmm. Så jeg prøver at samle det til et mere sådan samlet billede af olie. Og hvordan gør du det, og hvad er det så, du samler sammen? Ja. Altså, det kunne man måske godt prøve lige at beskrive mere for, at lytteren kan sådan forstå, hvordan man kigger på fundamentalerne. Ja, mit åndelige billede af det, det er sådan ligesom en togtrækning ude i haven. Du har nogle familiemedlemmer på den ene side, og toget på den anden side, og de hiver hver deres retning. Lige nu på olie, altså lige når vi taler nu her, der er der 8 personer på den ene side af toget, og der er 6 personer på den anden side af toget, og de hiver i hver deres retning. Så vores opgave er så at finde ud af, vi prøver at måle matematisk, hvor stærke er hver eneste person. Så det er ikke kun antallet personer, men også hvor stærke de er. Mm. Så kommer der måske 3 nye ind på billedet, 3 nye personer hen. Og det ene kan være Libyen, og den anden kan være sanktioner af Iran, og den tredje kan være alt muligt af Saudi-Arabien, som nu skal til at producere noget mere osv. 2 af de der personer går over til venstre og hiver derovre. Men de to personer, det er lille Per og lille Jens, begge to på 8 år. De kan godt hive, men ja. Den tredje person, han går så over til højre i stedet for. Og det, han hedder så Arnold Schwarzenegger. Okay. Så ved man jo godt, jamen, du skal ikke fokusere så meget på de der to små 8-årige børn, fordi det er ham, der er til højre, Schwarzenegger, han kan jo sagtens trække ud. Mm. Så vi prøver at måle styrken i hver af de her ting. Hvor stærkt trækker de prisen op eller ned af? Okay. Så hvad er lige PT, hvis vi skal tage en sådan aktuelle situation? Hvem eller hvad er så Arnold Schwarzenegger i det billede, som vi har lige her nu? Ja, der der er måske flere. Der er flere. Men man kan sige, lige nu, der er 8 og 6 på den, 8 på den ene side og 6 på den anden side er faktorer, der sådan er stærke. Og lige nu holder de prisen i sådan et meget, meget, de er meget ligeligt fordelt. Mellem 72 og 78 dollar har den kørt i siden maj. Så det er sådan et neutralt område, hvor de simpelthen ikke kan hive hinanden ud af det. 72 til 78, så de er sådan meget matchet lige op. Og det er Nordsjøolien, du taler om? Ja, det er Brent ja. Oil. Yes. Ja, præcis. Ja. Så de er meget matchet op lige præcis nu. Det, man så skal tænke over, det er, at når du selv hører noget om, at nu vil USA lave sanktioner over for Iran, for eksempel, det svarer jo til, at der kommer en ny person ind, og han går hen til rebet, men han tager ikke fat, fordi sanktionerne vil formentlig først starte til november. Så det kan godt være, at han går hen til rebet, men han hiver jo ikke endnu. Så jeg måler ham først, når han tager fat i rebet og begynder at hive, og det gør han ikke endnu. Mm. Men markedet reagerer jo med det samme. Snart, de, så snart du hører, der er en, der er gået ud, eller der er gået ind i et olieraffinaderi, ja. Så reagerer de jo med det samme. De er jo foran hele tiden. Fordi folk, de spørger sig, hvad betyder det der sanktioner i Iran? Hvad betyder det så? Men lige nu betyder det ikke noget, for Iran hiver ikke nogen steder. Ja. Men det, der sker, det er bare det, han stiller sig hen til rebet, så puster han sig op, og han ruller ærmerne op og spytter i næverne, og nu skal jeg til at... Han trækker ikke endnu. Men så er der nogle spekulanter på den ene side, som begynder at få koldsved, og de slipper så taget og går over på den anden side og trækker sig derfra. Og det kan jeg måle, at det har en effekt. Okay. Så på den måde, så det jeg vil frem til, det er, at du får sådan et mere mentalt skakspil, hvor du kan sidde og observere, hvad der sker på scenen, og du kan måle matematisk, hvad det er, der trækker i den ene og den anden retning. Og er spekulanterne, så nu bringer du selv dem på banen, Tom Bunker, er det spekulanterne, der sådan på en eller anden måde er den store joker? Altså fordi de kan jo, som du lige præcis påpeger, bare vælge at slippe i den ene side, og så går på den anden side. Er det dem, som hiver markedet op og ned? Ja, primært? Altså alle markedsdeltagerne, de skifter side en gang imellem. Og spekulanterne er en af dem, som hurtigt får koldsved, og så slipper taget og går over på den anden side og hiver modsat. Så dem følger vi rigtig meget. Men man kan jo måle matematisk, hvor meget det betyder, når de hiver, og hvor store positioner de har. Så det er bare en del af billedet. Mm. Og må jeg også spørge noget om det der, hvordan de opfører sig på markedet, fordi med terminsal og det der. Fordi altså producenter, rigtig sådan kommercielle Statoil, hvad det hedder, de tenderer jo til gerne vil sælge forward. Altså sælge det olie, de producerer lidt, men det skal et eller to. Og selv hvis du er lille olieselskab, ikke? Lundin ja. Og sådan noget. Altså, hvordan kører det der spil? Kan I sidde og se det, ja. at nu har de solgt alt det olie på næste år frem, og så kan de sådan set læne sig tilbage og sige, så vil det i hvert fald, tjener vi penge næste år? Eller hvor meget greb har man om det? Jamen, det har man, fordi der er data hele tiden, så vi kan sidde og følge både, hvad commercials og nogen som olieproducenter, ja. Hvad de gør, men også spekulanterne, hvad de gør. Og man kan følge, hvor mange positioner de ændrer, og om de ændrer retning og så. Det er bare en del af spillet, det her mentale skakspil. Du kan ikke sige, at BP har solgt, og Statoil har ikke solgt. Jeg går ikke ind og kigger på det enkelte selskab. Nej. Ja. Men hvad gør de så, de der? Hvad gør olieselskaberne? Er de blevet mere og mere graderet sig nu, hvor prisen er dog var meget god, eller hvad? Altså man kan sige, jeg bruger mere tid på at kigge på spekulanterne, fordi det er dem, der går ind på den korte bane og påvirker mere, en commercial, så jeg kigger mest på spekulanterne, faktisk. Må jeg så spørge dig lige, når vi er i gang med det? Fordi, ja, nu bliver det lidt spændende, ja. Fordi vi har jo hele det, alle sidder jo og taler om, at sjælolie fra USA er det der, de har derovre, som jo er vokset med 1,5 millioner tønder i løbet af, løbet af år, eller sådan noget, det er jo meget. De har jo et højt omkostningsniveau, kan man sige. Ved I, om de der ligesom sidder og siger, hurra, hurra, nu kan vi, som har høje udgifter, de har måske 40 dollar, og araberen har 3, ikke? Ja. At de sidder og siger, nu sælger vi simpelthen hele måde 3 år frem, eller sådan noget, og dermed så vil de blive ved, eller eller også de lukker og slukker jo, hvis prisen ryger ned, ikke? Ja. Har de gjort det? Ved du det? Det ved jeg ikke lige konkret der med Michelle om de der amerikanske virksomheder, de har gjort det. Nej, ja. Det har jeg ikke. Vi har tallene, men de har ikke kigget på det. Men fordi, hvis jeg lige må forstå, fordi det mærkelige med olie er jo, at det er jo en vare, som man siger en normal vare, så sidder man, hvis vi tror på et liberalt marked eller frit marked, der, så sidder man og siger, at det koster et eller andet at lave på sko. Så skal vi tage dækningsbidrag, så lægger vi 30% ovenpå, og så er det prisen på et par sko. Ja. Og så sidder du, hvad kan du få for dem ud i markedet, siger, det går ikke, så sætter vi prisen ned med 10%. Ikke? Det er jo den måde, de kører på. Men det gælder jo ikke for olie, fordi det koster jo ikke en skrue at lave det. Vel? Det må jo være meget unaturligt i forhold til korn og alt muligt. Det koster noget, og så stopper de med at lave det. Men det andet der, det er jo så himmel langt op, så de kan jo sælge, araberne kunne jo sælge olie til $10 og stadigvæk leve godt. Ja, i hvert fald holde sig i live. Det, og det er meget vigtigt point, som du bringer op, fordi kost, det er det, jeg kalder omkostningen til at producere det. Ja. Inden for fødevare betyder omkostningen til at producere det betyder meget lidt. Det er de der børn på 8 år, jeg snakker om. De hiver ikke særlig meget omkostning til at producere hvede, og også det samme med olie. Lifting cost lige nu ligger omkring $10 sådan i gennemsnit for mange virksomheder. Ja. Så for $10 omkostninger, om du så sælger til 78 nu, ikke? Altså, der er så stor marken, så det er ikke det, der driver prisen. Det er udbud efterspørgsel og sådan noget. Hvorimod på metaller for eksempel, der er cost-driverne, de betyder utrolig meget mere. Så man skal vide for hver enkelt råvare, hvad er det, der styrer markedet. Og for metaller, der er det cost-driver, men for olie, der er cost-driverne ikke... Tom Bundgaard, lad os vende tilbage til den aktuelle situation, og hvordan verden ser ud lige her nu med dine briller på. Altså, de her spekulanter, trækker de olien opad eller nedad lige pt? Altså, lige forløbet, lige nu her det sidste måned, der har de trukket en lille smule opad. Mm-hmm. Ja, så det er det, jeg kigger på. Men niveauet er meget højt, så jeg, ja. Men kommer det til at fortsætte? For det er vel det, vi skal arbejde os hen til og forsøge at svare på her i programmet. Yes. Altså, hvad vej skal olien sådan på lidt længere sigt? Altså, tror du, at de kommer til at trække videre opad, eller er der en vending på vej? Jeg tror, der er en vending på vej. Mm. Helt konkret, hvis vi bare gør det meget konkret, siden maj måned har vi sagt, det er ikke sikkert, vi er nået toppen, men vi er i hvert fald nået en midlertidig top i maj. Så fra maj af, der har vi sagt, nu skal I ikke hedge mere, nu skal I ikke låse priserne mere. Det skal køre sidelæns. Det skal ikke falde endnu, men det skal køre sidelæns med nogle zigzag. Jeg havde så ikke, og siden da har priserne holdt sig under den top, der var der 79 eller et eller andet i maj. Mm. Så priserne holdt sig nedenunder det, så det er fint, så vi ikke lavet nogen hedge. Men jeg forventer noget sidelandsbevægelser, noget zigzag, hvor markedet skal prøve at kæmpe lidt om, og det tror jeg, det kan fortsætte indtil september. Sidelandsbevægelse indtil september, og hvad vej går det så derfra? Ja, derfra, så skal det nedad. Ja. Og hvor meget, fordi når jeg prøver sådan at grave mig hen til et eller andet konkret svar der, så er det jo sådan set også fordi, at i sidste uge, der havde jeg fornøjelsen af at have Christoffer Wold med i studiet, og han var sådan ret markant på sin olieudmelding, som han kiggede på sådan rent teknisk. Han sagde, olien, jamen det kan godt være, at den skal en lille bitte smule opad herfra, men det er lidt længere sigt, der skal den altså ned i 50. Ja. Det synes jeg er meget langt ned, Tom Bundgaard, men hvad siger du til den udmelding? Ja. Jamen, min udmelding er, at den skal ned til 50. Okay, så. Der er enighed. Så er der to, der har sagt det. Er han ikke en konsulent over det? Ej, Tom, hvad bygger du det på? Ja, hvis vi lige spoler filmen tilbage, der er to bevægelser af det her, som vi snakker om. Siden slutningen af 15 var vi jo herinde, der havde jo en chart med, der skrev, at olien den skal stige fra starten af 16, og så skal den toppe i Q3 18. Meget, meget specifikt, men man er nødt til at sætte et takke. Q3 18 er stadig på 70 eller lidt over $70. Og nu er vi jo i Q3 18, og den er lidt over $70. Den næste store bevægelse, nu kører det lidt sidelæns på den korte bane, så lad os lige holde den korte bane ud af billedet. Den næste bevægelse her i slutningen af året, det bliver, at den skal falde til 2020, tror jeg. Og formentlig til $50 eller lidt under. Og det er... bygger på de samme modeller, som forårsager stigningen. Men fundamentalerne er ikke klar til det endnu. Altså, de fundamentale situation med udbud og efterspørgsel er ikke klar til et prisfald endnu. Derfor kommer det ikke lige med det samme. Okay, så vi skal lidt længere hen i året, før vi begynder at se det her fald. Ja. Lars Svendsen, oliepris ja. Ned i nærheden af $50 igen. Hvad kommer det til at betyde for os her på aktiemarkedet? Jeg stod i går og sagde, at jeg troede, og jeg har ikke adgang til dine analyser, beklager meget, men det er ikke råd til at købe. Men hvad er det, jeg sagde? Det er dyr. At den er ved at toppe, og vi skal ned i 50-60. Jeg har solgt min olieaktie jo. Ja. Og fordi jeg tror, at det er et lidt overopkogt marked, men det, olie er jo en ondskabsfuld vare, fordi de er så mange aktører i det der, og de er uenige med hinanden, men så en gang med en OPEC, og nu har de russet sammen både på russerne og Mexico. Var der ikke et par lande til, der er sammen i den klub der? De har, altså OPEC har jo sådan set udvidet sin magt fra 34 millioner tønder, så er de jo sådan nærmest op på 45-48 millioner ud af 100. Vi kører på 100 millioner tønder i døgnet nu i år her, men så til dem har de jo fået mere magt, og russersamarbejdet, ja, det skal jo fortsætte, og Mexico er også med. Men nej, jeg tror også, at det er en af de varer, som er blevet overanstrengt lidt opad, men det er jo det der, jeg kunne også have stillet dig før, det er jo det sjove, det er jo sådan, nu bliver det jo Keynes, vi taler, men det, jeg siger, at olieprisen og balancen af det der, jamen, kunne det ikke også ligesom være tilfældet, i stedet for på 74, kunne det ikke være på 64 eller på 54, så burde du sige, jo, det kunne det godt, fordi, hvad hedder det, altså al den olie, der bliver brugt, den bliver også pumpet op, og hvad hedder det, det går meget godt med det der, og de kommercielle selskaber gør jo, hvad de kan. Det er jo russere og alle de andre, der må give sig og levere mere, hvis der er brug for mere. Ja. Og det er jo balladen, når du har en pris, som... jeg ved ikke, hvad tror du, det dyreste olie, vi har produceret på den jord, koster fuld kost? $40? Den dyreste? Ja, det er svært. Det dyreste felt, du overhovedet kan finde. Ja, jeg kigger mere på, hvor middelfeltet ligger, ja. Og hvor de laveste ligger. Ja. Altså fra $5 til $10. Ja, så det dyreste, det... Ja. Du bliver jo ikke presset ud af for lav pris, nej. Før du falder voldsomt langt ned. Nej. Og så er spørgsmålet, hvor stor fest skal de have, ikke? Ja, og nu var du så også inde på i går, som du selv sagde, Lars Svendsen, at du har solgt ud af dine olieselskaber. Og Kasper, han skrev ind til os, ja, hvor han... Jamen, han skrev også, at om du ikke var lidt negativ på olie i gårsdagens udsendelse, må det ikke være, fordi du kun kiggede på de europæiske selskaber, fordi han har blik på nogle af de amerikanske og kanadiske selskaber. For eksempel siger han, at der er en masse fracking-selskaber, som er særdeles billige. Ja. Kunne det være noget at kigge derover? Det kan da godt være, han har ret. Mm-hmm. Fordi også hvis de nu kan sælge deres olie lang tid frem. Men det er jo nok ham her, Helle Larsen, du skal... fordi du skal jo kende dem. Ja, jeg ved godt, du ikke lige måske kigger ned på dem. Jeg så kun, at der var en historie ude om, at BP købte BHP's fracking over i USA. Men det er jo sådan en stor butik, men... Men pointen er bare, som jeg synes er værd at samle op i forhold til... Ja, er det det? Fordi kan det give mening at se i en retning af verden på en branche, og så ligesom fravælge en anden del af verden? Nej, men det er jo en global branche, men det er jo klart, at de der frackingfirmaer over i USA, der, hvor de får lov at frack, det gør de jo ikke i Europa, at de er jo dem, der har høje udgifter, og nogen påstår jo, at de har op til $45 på en tynd, det ved jeg ikke. Men i udgift, og så skal man jo også tjene mere for, at det kan betale sig at hive det op, ikke? Så de skal bruge sådan noget vaskepulver for at hælde ned, så de kan få lidt gang i det, ikke? Det er ligesom gejserne op på Island, men for at få dem til at sprøjte lidt. Der kan du sige, at derfor er det jo klart, at de der, de er jo mere elastik i, som aktier. Derfor så er det nok rigtig, kan han jo ret i, at det er sådan noget, du kan gå efter. Mm. Og Kasper, han nævner tre stykker, hvis der er nogen lytter, der sidder ude og er nysgerrig på at kigge nærmere på den, så nævner han Gear Energy, Chesapeake Energy og Southwestern Energy. Ja, så kan man altså lige google det, hvis man... Hvad er koden på den første? Ja, den første, det er GXE. Ja. Den næste, det er CHK. Og så er der SWN, Lars Svendsen. Så kan du gå hjem og kigge lidt på dem. Tom Bundgaard, lad os lige blive lidt ved det her fracking i USA og skifferolien. Der var engang, vi stod og talte om, som om det var den helt store joker, og nu har vi ligesom bare vendet os til, at selvfølgelig er der også skifferolie. Og sådan, er det bare blevet sådan helt mainstream, det marked også? Ja, fuldstændig. Mm. Altså, det er jo bare en produktion, ligesom alt muligt andet. Ikke? Så i USA er produktionen steget, og i Venezuela er den helt katastrofalt faldende, og så vi holder bare øje med, hvor stor udbuddet er, hvor stor er produktionen i forhold til efterspørgselen. Og det er bare en del af fundamentalt gamet at finde ud af, hvor kommer tingene fra, og hvor meget bliver det produceret. Okay. Så det er helt... Det man kan sige... Nu ser han, der er jo nogle muligheder på den korte bane, siger han, og det er rigtigt nok. Der er jo muligheder på den korte bane. Vores fundamentale, nu snakker om det her tovtrækkeri med 8 på den ene side og 6 på den anden side. De har trukket rebet hen, hvor et fair bond for prisen, det ligger på 78-94 dollar. Og i dag er prisen, så 78 det er det laveste ende af fair. Og prisen er jo i dag cirka 75. Så priserne er faktisk lige her på den korte bane lidt for lave, kan man sige. Så, og der er jo en sæsonmæssig tendens til, at priserne stiger en lille smule fra juni til september. Så priserne kan godt holde sig på det her niveau, og endda stige en lille smule hen i efteråret til september. Okay. Så det er på den korte bane. Okay, så måske lidt højere priser på den korte bane, og så derfra, ja, så skal vi altså ned i en bevægelse. Det, jeg ved ikke, om det går hurtigt eller ej, det kan vi måske heller ikke udtale os så meget om lige på det nuværende tidspunkt, men frem mod, sagde du 2020, ned at ramme 50. Ja. Lars Svendsen, er det at investere direkte i olieselskaberne, er det det nemmeste at komme med på det her marked, eller kan man som privatinvestor investere på andre måder i direkte i olie, eller hvad? Nej, det der med at købe sådan en kontrakt på en olie, det er ikke noget, du skal lege med som privat, vil jeg sige. Det er også noget skatteproblem i det, men det er sådan en futures-ting, ikke? Men du kan jo købe olieselskaber, der skal man jo så gå efter det, de kalder for upstream, altså dem, der har varen, selve råvaren nede i jorden, ikke? Og der er jo Statoil jo en af dem, eller Equinor, som det hedder nu. Og der er jo hele vejen igennem. Det er den, som adskiller sig lidt af de store olieselskaber fra det, det er jo Shell, Royal Dutch, fordi de har en meget stor... De er meget tunge inden for salg og distribution. De har jo også masser af olie, men de er bare meget tunge. Sådan vægtfordelingen, hvor er du henad? Og det er jo pengene, har jo ligget i, og fordi olieprisen har været høj, og det ender sådan set jo stadigvæk, har jo ligget i at få det op af jorden, ikke i at drive tankstationer, olieraffinaderier og sådan noget. Næste led i kæden. Men altså de integrerede kan man jo bare købe, men man skal jo så sørge for at købe på et tidspunkt, hvor de, man kan jo købe til en lav pris, ikke? Det er der, nå, men og det også, jeg køber billigt selv. Ja, det er derfor, yes. Jeg har prøvet at sælge mine olieaktier. Jeg håber jo på en dag, jeg kan købe dem tilbage, i hvert fald en tredjedel billigere, end det er nu. Ja. Det er det, jeg forestiller mig. Og når vi er over i den boldgade, Lars Svendsen, så har Gunnar Jacobsen fra Umerå stillet os et ganske udmærket spørgsmål. Ja. Altså, han skriver det her med Aramco, altså Saudi-Arabiens statslige olieselskab. De har jo ligesom indikeret, at de ønsker at udbyde 5% af deres aktier, eller 5% af værdien på markedet. Og jeg ved ikke rigtig lige, hvordan det går med det, for jeg synes også, jeg nogle gange læser, at det bliver ikke rigtigt til så meget. Sådan. Er der nogen af jer, der ved, om den børsnotering er sat på hold, eller hvad? Ja, det er jo sat på araberhold. Altså, forstå på den måde, at de siger, at det skal på børsen, men det bliver noget rettet til noget. Fordi hvis de skal, det skal de jo også møde op med, det skulle noteres faktisk, så vidt jeg ved, i USA. Så skulle de jo møde op med en prospekt, der fortæller alverdens ting jo. Ja. Men det var jo også på grund af, at deres økonomi var dårlig i Saudi-Arabien. Og nu går det lidt bedre. På mange måder forfærdeligt land. Der er 5% befolkningsvækst om året. De er jo også i krig nede i Yemen, ikke? Og de her iranerne, de ligger og skændes med ved enhver lejlighed. Nu har de så lige sluppet damerne fri med at køre bil. Det synes alle er så fantastisk. Så tager de et billede af en dame, der sidder i en bil, og så har de skrevet en artikel i Søndags. Der er lang vej nu, Lars Svendsen. Det er der jo. Og der må man sidde og sige, at... når du har et samfund, der har så stor... det er jo det, der er absurd omkring Saudi-Arabien. At de er simpelthen ved at dø under deres egen vægt befolkningsmæssigt. Når der er 5% tilvækst, det er 1,5 million mennesker om året, ikke? Som du egentlig underholdt om her, for den her olieprisen faldt første gang, at du var den første gang, man nogensinde havde holdt en uddannelsesmesse på et gymnasium dernede, fordi der var jo ikke nogen af dem, der gad lave noget. Det har aldrig været vant til. Så nu her, der olieprisen faldt dengang, den faldt i sommeren 14, ikke? Fra de her 110 ned i, og grønne ned helt i 27, så var det gået et år, så fandt de ud af, nu skulle de måske også til arbejde lidt, ikke? Så hvad hedder det? Bare en morsomhed, jeg så forleden dag. Nogle gange er de mærkeligste ting, man har læst. I Katar, som jo så er uvenner med, faktisk med Saudi-Arabien, og de er mere Iran-orienterede, ikke? Der skulle der være 2,5 millioner indbyggere. Den halve million er katarianere, eller hvad de hedder. Og de 2 millioner, det er gæstearbejdere. Det er da et virkelig et samfund, der, så vil sige, de problemer, vi har i Danmark, det kan blive meget værre. Ah, Lars Svendsen, det lyder bedre til at være en helt anden snak til det her. Apropos, for at lige vende tilbage til Saudi-Arabien, så har de jo altså også lukket af for sejlads gennem det Røde Hav, lige præcis nede ved Yemen selvfølgelig, Tom Bundgaard. Når der så sker, ja, det kan godt være, at du kalder det støj, som nogle af vores andre gæster gør, og det ikke er en af de store kræfter i den ene eller den anden ende af dit ræb, som du altså taler om. Ja. Har det nogen betydning sådan på den måde, du ser på olie på, når sådan noget sker, altså de for eksempel lukker af, for man ikke lige kan sejle i et bestemt stræde? Ja, det går jeg ikke ind og kigger på. Det er kortvarigt, og det er for småt. Men hvis det går ind og påvirker rigtig, altså produktionen eller sådan noget, så kigger jeg på det. Ja. Men ikke lige sådan noget, nej. Okay, lad mig så bare... Så olie skal vi holde os fra. For god ordens skyld samle op med olien. Hvad med Lars Svendsen, du tager simpelthen lige og styrer lidt for meget nu. Nu må jeg lige sætte foden i... Ja, for bordet havde han altså. Det kan være, jeg skal prøve det. Nå... Det var olie. Vi skal så meget andet omkring Tom Bundgaard, så lad os se at komme videre med det. Vi skal jo nemlig altså også tale korn, fordi det er en særdeles tør sommer på vores breddegrader. Men det er det sådan set mange steder i verden, også i USA, til at høsten måske ud til at være lidt svær. Overordnet set, hvordan går det på det globale marked for korn? Ja, for hvede, du tænker, ja. Hvede det kan det godt. Hvis hvede er det, vi skal kigge på, så er det det, vi gør. Hvede og majs, jamen, de følges jo meget af. Jamen, altså, både hvede og majs stiger eksplosivt her i den sidste måneds tid. Og alle er blevet totalt chokket over det. Og det er jo blandt andet spekulanterne, som driver prisen op, fordi at der er tørke og så videre. Men det er ligesom det skal være. Priserne var alt for lave sidste år. Og vi skal have priserne op på et mere normalt niveau. Okay, jeg ved ikke, men det kommer bare sådan til at lyde en lille bitte smule kynisk. Det er ligesom det skal være. Jeg tænker, der sidder en masse landmænd derude og lytter og tænker, hvad snakker han om? Det er helt forfærdeligt for os. Jamen, de er jo glade for, at prisen stiger jo. Mm. Altså, så landmændene er glade for, at prisen stiger. Og dem, der køber ved... De er jo kede af, at den stiger, så du har altid de der to. Så det, du siger, det er, at landmændene, de behøver ikke nødvendigvis at få så dårligt et økonomisk resultat af den her høst i år, fordi de får højere priser. Det kan godt være, at der ikke er så stort afkast på deres marker, men ja, det er så afhængig af mængden af deres afkast, hvor meget de kan høste i forhold til den prisstigning, der kommer. Så det er jo de to ting, der afvejer hinanden. Ikke? Okay. Men man kan sige, det sjove er, at hvede og majs er en af de to ting, hvor jeg virkelig var i modvind, hvor jeg har pladeret for, at priserne skulle stige. Og jeg har snakket med store internationale virksomheder og sagt, det her, I er nødt til at sikre jer, fordi det her, det er altså, det bliver ikke godt. Og der var ingen, der troede på det. Der var simpelthen, jeg har talt for døve ører, der var ingen, der troede på det. Men altså sidste år, nu er prisen så steget nu, det er selvfølgelig fint, men det her, det er jo strategisk. Så allerede sidste år, der gik vi ind og sagde, nu er I nødt til at låse prisen. Og ikke kun i 17, men i 17 og i 18 og i 19. Mm. I er nødt til at låse alle tre år, altså 2,5 år i gennemsnit. På den måde, så fjerner jeres risiko. Nu, når jeg snakker låse prisen, nu er vi over i virksomheder. Der er jo fire ting, jeg mener med låse prisen. Den ene, det er, at du laver en kontrakt med leverandøren og låser prisen. Den anden, det er, at du kan købe mere fysisk ind. Den tredje er, at du kan lave en finansiel hedge med bankerne, futures eller option. Og den fjerde, det er noget strukturelt hedge. Så. Men basalt set, det er de fire ting, du kan gøre, og du kan lave en blanding af de fire. Mm. Men låsprisen er bare, at du slipper for den prisstigning, der kommer. Men det var der altså ikke så mange af dine kunder, der var villige til at lytte til, at de skulle låse prisen på det tidspunkt, hvor du kom op med den? Der var nogen, der gjorde det, men store del af dem, de troede ikke på, at prisen skulle op. Så der er nogen, der ikke fik gjort det. Okay. Og nu er den jo så steget fra 160, den lå på 160 sidste år, nu er den så 200 nu, ikke? Så det er... Det ved jeg. Jamen, så lad os lige kigge på det der majs der, som du altså også taler om, Tom Bundgaard. Ja. Det er vel, jeg ved ikke engang, hvor er majsmarkedets største. Det er amerikanske marker, der bidrager mest til majs, eller hvad? Ja, det er kæmpe marked, ligesom på hvede, ikke? Altså, så, men prisen har gjort fuldstændig det samme som på hvede. Altså prisen er eksploderet opad. Majs ligger lige en anelse under hvede, rent prismæssigt, men de har den samme eksplosive vækst. Så... Men det er jo fra et meget lavt niveau. Ja. Så jeg kan se kurven her. Det er det, vi sagde. Korn er jo ikke dyrt endnu. Nej, overhovedet ikke. Og det var det, vi sagde at allerede sidste år. I er nødt til at hætte 2,5 år frem, fordi for det første så er priserne ekstremt lave, sådan historisk set. Ikke ekstremt lave, men de er meget lave. Ja. Og der er ikke nogen nedsidig risiko. Der er ikke noget risiko for, at priserne skal falde. Ja. Der er kun risiko for, at det skal stige. Og alle fundamentalerne, udbud efter spørgsmål, alt sammen, det viser, at priserne bør ligge meget højere historisk set, end det gør lige nu. Mm. Så derfor er vi nødt til at få det her hedge. Så Tom, lige nu her, hvor vi står, altså i ja, den sidste dag i juli, hvad er så dit råd til dine store erhvervskunder, som er eksponeret mod hvede og mod majs? Jamen, det gode er, hvis vi nu, der er den korte og den lange bane, på den lange bane, så er vi fuldstændig ligeglade, fordi sidste år, der lavede vi en hedge på 2,5 år, og så er jeg jo ligeglad, hvad der sker på den korte bane. Mm. Jeg regner med, at hvede skal stadigvæk opad. Lidt ligesom med olien, da jeg var herinde i 2016 og sagde, at olien skal op til $70, så skulle du i princippet låse hele 16, hele 17, hele 18, men også noget af 19, hvis du nu kunne låse så langt, eller må låse så langt. Så har du fjernet hele den der strategiske risiko for stigende priser. Så selvom for eksempel olieprisen den falder fra nu af til 2020, der går lang tid, inden vi er nede på det niveau igen, som vi var i, om vi overhovedet kommer derned igen, som vi havde i 2016, ikke? Derfor er den strategiske beslutning, du laver der, det er den, der betyder noget. Og så lige om den stiger 2-3 måneder her, det er fuldstændig underordnet, for det, du er sikret. Ikke? Men tror du, der kommer en boom i rigtige kornpriserne? Nej, jeg tror faktisk, at vi skal bare fra et meget, meget lavt niveau i priserne, så skal vi op på det her middelniveau, 215 euro til 230, og det er med en top i foråret 19. Så det er ikke særlig højt, heller ikke særlig langt, men bare fordi den er for lavt ned, så vi skal op på det der niveau. Mm. Og det er rimelig kort jo, foråret 19, det er sådan rimelig kort. Det må jeg jo, det er spekuleret lidt over, når jeg går ned i brusen der, hvor jeg kan se i hvert fald, nogle ting er steget en del. Altså, Kellogg's, de tjener fuldstændig vanvittig pris per kilo kornflakes der. Det gør de, det er helt vanvittigt. Hvis du tænker på, og det er dårligere varer end havregryn. Havregryn har selv kloge folk jo bevist, videnskaben er altså uenige om alt, men at det er det bedste morgenmadsprodukt. Er du nu også blevet sundhedsskue? Nej, men det er bare morsomt, at Kellogg's er stand til at sælge de der cornflakes til meget, meget høj pris. Mm. Men mælk og sådan noget, det må altså lige pludselig snart få en ordentlig tur opad. Altså, det er jo en af de landbrugsgrupper, der har det meget dårligt med, i øjeblikket i Danmark og så videre, men der må komme altså næste led i kæden for at løfte deres priser. Tror du ikke? Ja, jo. Det må der komme. Du tænker mælk eller bare generelt? Ja, mælk. Og jeg så, at svinepriserne synes, er dårlige, men det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men jeg tror da ikke, at det ruller igennem, så vi lige skal forberede, at vi skal købe tidligt ind til julefrokosten, fordi der er... Nå, men jeg bare, det må der komme. Okay. Så må du putte det i fryseren og gemme det til jul, ja, til vinter. Ja. Ja. Altså, generelt kan man sige, at metallerne har været i den her omgang, det er de ofte, metallerne er først, de startede med at stige kraftigst fra 16 til 18, og så fødevarerne er kommet lidt bagefter, lidt forsinket, det plejer de også at gøre. De er forsinket, og nu ser man så det der store skulp i hvedepriser og korn og alt sådan, som allerede er sket på metallerne. Så det er bare en forsinket reaktion. Tom Bunker, jeg kan godt tænke mig at vende tilbage til lige den måde, som de virksomheder, der er kunder hos dig, de egentlig tænker. Fordi du taler jo altså om, at de er jo sådan set ligeglade med, om prisen den går op eller den går ned, fordi de jo et langt stykke hen ad vejen har hedget, altså har afdækket deres pris på forhånd langt ud i fremtiden. Ja. Er det sådan et generelt billede, at de er gode til at hedge langt det meste, eller er der også nogen, der sidder og spekulerer selv i de her prisbevægelser? Vi lavede for en par år siden, lavede vi den største survey, der nogensinde er lavet på Europa, og virksomheder, hvordan de laver deres prissikring. Og der har vi rapporten, der kan man downloade fra hjemmesiden helt gratis. Og det er meget sjovt at se, hvordan virksomheder rent faktisk gør. Så der er en masse viden i det der. Man kan sige, der er en del af dem, en tredjedel af dem, som slet ikke gør noget. Du ved, hvis priserne eksploderer opad som nu, så får de bare dens fulde smerte, og de gør ikke noget ved det. Det er jo lidt kritisk, synes jeg, men det har de så besluttet ikke at gøre noget ved. Mm. Så siger de, når så prisen går nedad, så får vi jo også glæden af det. Men der er flere og flere virksomheder, der begynder at aktivt arbejde med råvarerne. Og der er der nogen, der er gode på den korte bane, altså inden for sådan, jeg snakker jeg sådan 6 måneder, 9 måneder basis, der er gode der, og så er der nogen, der er nogle færre, der er gode på den lange bane, den strategiske, sådan 1, 2, 3 år frem. Men jeg tænker, det er jo særdeles relevant at vide, når man sidder som investor, man skal købe en aktie eller ej, om den virksomhed, man måske prøver at købe ind i, om den lever et risikofyldt liv, eller om de sådan afdækker deres risici ret konsekvent. Det er en af de ting, nu har I sidder nogle gange og snakker om, for eksempel SAS, og jeg hørte en gang, og det er flere år siden, jeg bruger det aktivt. Som et eksempel, der var nogen, der sagde, at olieprisen faldt der i 14 og 15. det er jo super godt for SAS, fordi så betyder det jo så, at deres omkostninger falder. Og der måtte jeg bare rive mig i håret og sige, nej, det er det værste, der kunne ske for SAS. Det var, at olieprisen faldt. Og det forstod børsanalytikere ikke, fordi de ved ikke, hvor meget SAS har hedget. Men der kunne man bare se, at SAS havde hedget rigtig meget olie, mens prisen bare faldt og faldt og faldt. Der havde de hedget rigtig meget, mens Norwegian havde hedget ingenting. Og det vil sige, at Norwegian får fuld glæde af prisfaldet, og SAS bliver hængende med høje priser. Mm. Så det vil sige, det er jo en konkurrenceforvridende på den måde, at SAS nu pludselig ikke kan følge med, og de får røde tal, og Norwegian får så... Det forhold følger vi jo sådan gennem årene, hvordan de forskellige flyselskaber, de hedger, og hvor meget de hedger i forhold til hinanden. Så derfor skal du vide sådan nogle ting netop. Ja, og hvor læser vi det? Altså, skal de skrive det i regnskabet? Ja, eller? Okay. Det gør, så vi får det bare på regnskabstallene. Okay. Og er det billedet det samme nu i forhold til SAS og Norwegian? Altså, SAS hedger meget, og Norwegian ikke hedger så meget. Altså, holder de fast i den strategi, eller hvad? Ja, nu er de faktisk skiftet rundt. Okay. Og det er jo det, der er det sjove i dynamiske at se i det, at nu har SAS faktisk her de sidste års tid hedget mere end Norwegian. Og olieprisen er jo sted og sted. Og det vil sige, at SAS får så ikke bliver ikke ramt af de der stigende oliepriser. Det er Norwegian derimod. Så man kan se, hvordan det der styrkeforhold ændrer sig. Ja. Men jeg vil jo bare vide, hvis jeg skal købe aktier, så vil jeg jo vide, hvad gør SAS og hvad gør Norwegian? Mm. Hvem får en konkurrencefordel af det? Så det er men vi har også et lille problem omkring, nemlig at der er jo nogle regnskabsregler for, hvordan man skal regulere alt det der. Og hvis du har sådan en stor, hvis du nu har købt flybrændstof 3 år frem, og det er 20%, det er jo, i øjeblikket ligger det jo på vel 25% af deres totale udgifter, så vil du godt se, hvis du så har taget den 3 år frem, så er det 75% af et års udgifter, ikke? Og så stiger prisen. Så skal du faktisk regulere den gevinst, du har, både frem og tilbage, om den går op og ned. Og det er jo et af problemerne i det, at nogle selskabers ledelser vil ikke forstyrre, og der bliver mere og mere forstyrrelse af regnskabsresultatet, på grund af det der, fordi man får mere og mere, at det skal være ligesom cash value. Okay. Du kan ikke bare sådan sige, ja, men det kommer til næste år, vi tager udgiften eller gevinsten i år 2020. Det rykker på hele historien, ikke? Og for eksempel, jeg vil tage nu lige skifte den over på den anden, fordi for eksempel sådan en som Rederiet Norden, de har jo også det der, men de er jo så fragtmarked, de opererer ikke, men de kører jo det der system med value at risk, og prøve at se, at vi, og de har så også gjort det samme heldigvis, at da radaren var lavet, så reducerede de deres hvad hedder det, bundne forbindelse frem, og de vil gerne have, normalt vil de gerne have faktisk næsten 1 år frem, ikke? Fordi så, ligesom, så kan du bedre disponere på 12 måneder, ikke? Frem for, at du er tvunget til hele tiden at skulle acceptere, hvordan nu fragraterne går. Der går Torm det modsatte, men det er jo så i tank. Men de kører så det der value at risk, og så når markedet kommer op, så begynder de og graderer sig fremad, fordi nu sidder de og siger, nu må vi ligesom kasse ind og være sikre på, ikke at det hele ryger baglæns, så har vi, det er ligesom det lange lys på en bil, så kan vi jo se et år frem, og så kan vi også, så må vi så sælge nogle af skibene, hvis det er nødvendigt. Ja. Men at køre virksomheden også en value at risk, som de jo kalder det for. Og det er lige præcis der, hvor vi skal hen af, at virksomhederne styrer mere aktivt, ja. Sådan at de ikke, for eksempel nede på bunden der, så låser de nogle lange salgskontrakter, ikke? Altså, ja, ja, ja. De skal forstå, hvordan, at når så prisen begynder at være oppe i toppen, ja. Så er det der, de skal til at låse deres salgskontrakter. Og sådan. Jeg mener, man skal styre sin portefølje meget mere aktivt. Men det kommer vel også lidt af, vi havde et sjovt tilfælde, vi har ikke haft lejet til at sende bare, men det var den her General Mills. Det er ikke noget, Mills Brothers at gøre, men hvad hedder det? Det er nogle, der laver morgenmadsprodukter. Yeah. Og lige pludselig kom de ud her for 2 måneder siden, det var ret tidligt i andet kvartal, og sagde, at nu løb de løbs for dem priserne på deres morgenmadsinput der, som det er jo råkorn, ikke? Og så, hvad hedder det, også transporter, der er mange på lastbilchauffører, der vil have mere hyre og alt muligt, ligesom alle omkostningerne, de løb løbs for dem, og så profiten, ikke? Og det er jo også et eksempel på, at han har så kørt spot, altså kører fra dag til dag. Ikke? Ja. Et andet område, som virksomhederne, de globale virksomheder, som du jo altså taler med, Tom Bundgaard i Kairos Commodities, de er nødt til at være så dels opmærksom på. Det er udvikling af valutaerne, ja. Og jeg ved, at du også holder stærkt øje med sådan noget som eurodollar. Ja. Vi har ikke så meget tid tilbage, men kan vi ikke lige begynde at få lidt en snak i gang om det, for det vil jeg også rigtig gerne høre om, for det er jo også noget, der påvirker rigtig meget, når vi taler aktiekøb. Ja. Ja, vi kan lige sige, at jeg var herinde i sommer sidste år, faktisk i juli, ligesom et års jubilæum. Der spurgte de til euro dollar, og der sagde, at der skulle op til 1,25. Og det nåede vi så her i februar. Og nu er den så faldet fra 1,25 ned til 1,15. Og det er meget spekulantmæssigt, det er faldet. Men fundamentalerne trykker euro-dollaren lidt nedad. Men euro-dollaren er lidt lav nu i forhold til det fair value. Så man kan sige, euro-dollaren har faldet til de der 1,15. Og det er sådan ret lavt i fair value-båndet. Så jeg kunne godt forestille mig, at fair value blev ved med at køre lidt nedad. Men jeg kunne godt forestille mig, at der skulle ske en lille stigning nu her i efteråret. Sådan lidt op-ned. Zigzag, fordi for at holde niveauet her fra 1,15 til 1,20. Mm. Og det er jo altså om noget også et spændende område. Et område, som der også er masser af kræfter, der hiver i den ene og den anden vej. Den gode herr Trump, han er heller ikke sent til at gå ud og mene noget om valutaerne, som hurtigt kan få dem til at springe op eller falde ned. Hvilke fundamentaler er interessante at tage med i beregningen, når du skal forholde dig til euro-dollar for eksempel? De to store Arnold Schwarzeneggers, hvis vi skal bruge det. Det er spekulanterne. De har en meget stor effekt. Og der kan man se, at der er en voldsom reduktion fra februar til nu. Og det har fået euro-dollar ned. Så spekulanter den ene. Den anden, det er renteforskellen mellem landene. Og renteforskellene minus inflation og så videre. Den renteforskel, det er den, der driver, hvor er det bedst at sætte mine penge. Hvis jeg har nogle penge, skal jeg sætte dem i euro, eller skal jeg sætte dem i dollar? Mm. Så den renteforskel sammen med spekulanterne, de to ting, det er sådan de to store, man kan kigge på. Lars Svendsen, er det noget, du kigger på, når du skal finde ud af, om du skulle... Ja, lad os bare sådan forestille os, at du skulle se på, om du skulle købe aktier i Europa eller i USA. Nej, ikke så meget, men jeg holder øje med valutaerne, også fordi de påvirker også vores regnskaber for vores europæiske... Jeg ser jo lidt sådan, du siger, har begrænset intelligens, så jeg er nøjes med mit virkefelt, eller den baghave, jeg har med at gøre, ikke? Men jeg holder øje med det der, men det er jo så også mere det helt store, også det der, hvad hedder det, hvis jeg lige måtte spørge dig, når du er her, alt det der Trump og 12 og alt det der, betyder det noget for mig, eller hvad? Nej, det gør det ikke. For USA, ja, men ikke for... Ja. Det betyder lidt modsat. For eksempel på stål, der sagde vi jo, at amerikanske kunder på stål, der vil priserne jo eksplodere opad. Der er 25% told, så burde priserne jo stige 25%. De er i stedet mere end 25%. De er i stedet, jeg tror, det er 35% eller et eller andet. Altså indlandspris i stål i USA? Ja. Okay. Så de er i stedet meget mere end de 25% told, der. Ja. Men altså... I Europa, der er priserne så bare holdt sig sådan ret stabile hele foråret, selvom Trump... Det ændrer ikke på den grundlæggende udbud- og efterspørgselssituation. Nej. Det gør bare, at amerikanerne får en stor prisstigning, og Europa bliver så trykket lidt nedad, sådan holdt lidt i ave. Ja. Er det også det, der gav med aluminium? Alcoa var ude og brokte sig voldsomt om, at de var ved at blive klemt i halv igen. Er det også der? Jamen, det er også det samme. Altså, fordi så stiger priserne jo derovre også på aluminium. Og her i Europa er det sådan holdt i ave. Men det vil sige, at regionale... er selvmål for USA inden for store basismaterialer, ikke industrimarkedet? Altså, jeg har holdt nogle webinars, og der har jeg sagt, hvis du er amerikaner, og der er mange af vores kunder, som også er i USA og køber masser af stål derovre, ikke? Så man siger, tak, Mr. Trump, ikke? Nu har vi fået 35% prisstigning. Tak, fordi du vil beskytte os. Det er jo... Den er jo ondt for Vestas, der laver alle de der vindmøller over, hvis ikke han har fået købt sig lidt hjem. Hvis han ikke har fået købt sig hjem, så er det virkelig... Købt noget skort der i tid. Ja. Tom Bundgaard, okay. Det blev altså en time, hvor vi kom omkring rigtig mange af de elementer, som du holder øje med over i din virksomhed, Kairos Commodities. Der sidder I og analyserer mange af de her råvarer. Og ja, der har været rigtig mange gange, at du har sagt, som jeg sagde i januar, Altså, det lyder lidt som, du er sådan den der troldmand, der kan det hele på en halv tid, og ved lige præcis, hvor tingene skal hen. Du tager vel også fejl en gang? Jamen, det gør vi hele tiden. Mm. Hele tiden og igen. Okay. Den måde, jeg bedst kan lide at tage fejl på, for eksempel, jeg var inde i januar, og vi spurgte til lakseprisen, hvor skal de hen? Så sagde, den skal stige ind til maj. Og så spurgte du, hvor meget? Så siger jeg, måske 10%. Den sæsonmæssige prisstigning er 10%. Og så steg den ikke kun 10%, men den steg 33%. Mm. Wow, men altså, i virkeligheden, vi nej, det bebrejder vi dig ikke. Det er okay. Men hvad skal vi satse på nu resten af året? Kan vi få det? Tre friske bud. Hvad skal vi satse på langt for? Vi køber. Vi er lange. Vi satser ikke på fald. Vi satser ikke på fald. Jamen altså, der er ikke så meget, der skal stige voldsomt i år. Man kan så sige, hvede og majs skal stadigvæk fortsætte med at stige, men det, stigningen har været så eksplosiv nu, så vi skal snart have en lille pause. Men det skal stige ind til foråret næste år. Men det der med fly, fordi hvis brændstofferne skal nedad, så kunne jo fly jo være godt. De brænder jo frygteligt af det lort. Ja. Det kunne være en forskel, og for eksempel SAS er ret lavt nede i aktieværdi, så der kunne være et eller andet måske. Det er, vi skal have. Ja. Tom Bundgaard og Lars Svendsen, jeg har det hele på bånd, og det betyder, at vi holder dig op på det, Tom Bundgaard, når vi forhåbentlig får lov til at invitere dig igen lidt senere på året, så kan vi samle op på alt det, og hvordan råvarerne har udviklet sig. Det er ligesom amerikanerne, der sagde, at han blev født. It's early days. Lars Svendsen, et sidste take på aktiemarkedet, inden vi lukker. Jamen, vi er faktisk glidet nedad, mens vi har stået her og hørt om store ting i verden, så vi er ned med 0,3%, og Tyskland er ned med 0,1%. Det er altså småt. Det er småt lidt negativt. Men der er masser af ting, vi skal holde øje med, også i aften og i eftermiddag. Der kommer et regnskab fra Pfizer og Apple, Lars Svendsen. Det bliver spændende. Ja, måske rente i forhold til USA. England, ikke USA, i år morgen. Ja, det er på torsdag. Ja. Rentemøde fra USA, det er i morgen aften. Nå, Lars Svendsen, vi lukker og slukker. Tak, Tom Bundgaard, fordi du var med. Vi overgiver mikrofonen til Claus Riskær.